Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz. Merhaba Radyo Havan dinleyicileri. Bu programımızda İngiliz sopranı Emma Kirby ve İsveçli laftacı Jakob Lindberg'in 16. yüzyıl Avrupa şarkılarından derledikleri 2006 yapımı Music and Sweet Poetry albümünden şarkılara yer vereceğiz. Programımızın ilk parçası Thyrsis and Mila, bir Thomas Morley bestesiydi. Sırada iki John Dowland şarkısı var. Shall I Sue, Shall I Seek for Grace ve Go Crystal Tears. Pity is but a poor defense for a dark. Geç Rönesans, erken barok İtalyan bestecilerinden Sigismondo Dindia şarkısı, Quella Vermilia Rosa. Pierre Gedron bestesi Ceci Motel de Supiri. Paisible Ténébreuse Nuit, Fransız besteci Etienne Molini şarkısı. İngiliz sopranı Emma Kirby ve İsveçli laftacı Jakob Lindberg'in 16. yüzyıl Avrupa şarkılarından derledikleri 2006 yapımı Music and Sweet Poetry albümünden şarkılara yer verdiğimiz programımızı iki John Daniel bestesiyle bitiriyoruz. He Whose Desires Are Still Abroad ve Doth Thou Withdraw Thy Grace. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Thank you. Oda Sıcaklığı, hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz.